Raz. Dobra. Cześć, z tej strony Rafał Siciński, słuchacie podcastu Brzuch Wieloryba. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny, to Mando Hubert Spandowski z podcastu Radio SK, ale przede wszystkim z konglomeratu podcastowego, bo tam go częściej można słychać. Witam cię serdecznie, Mando. No to pewnie będzie gdzieś tak z 20 podcast, gdzie występujesz gościnnie, co? Dzisiaj film wyjątkowo zły, ale można powiedzieć, że tak zły, że aż dobry. Dlatego poprosiłem Mando, żeby go razem ze mną obejrzał. I no bo zależało mi na opinii, tak przede wszystkim jego, na ten temat tego filmu. Dzisiaj będziemy mówili o Samurai Cup, albo też polski tytuł Gliniarz Samurai, który od paru lat funkcjonuje. Jest to film z 1991 roku. No, widziałeś ten film wcześniej? Tak z ciekawości zapytam. No wiesz, czego się nie robi dla przyjaciół, nie? A to jest bardzo zły film, a on uzyskał w Polsce status kultowego i nie wiem, czy wiesz, że on był pokazywany 3 lata temu na festiwalu Nowe Horyzonty. No, to po pierwsze podejrzewam, że występował w jakichś tam pokazach VHS Hell, bo to się można tego spodziewać na pewno. I chyba w Gdańsku to puszczali. No, on jest też stałym elementem pokazów filmowych Dawida Gryzy, który jest twórcą festiwalu Kocham Dziwne Kino i jest administratorem strony polskiej okładki kaset VHS. I ja ten film kilkakrotnie widziałem u niego w domowym zaciszu na pokazach wideo zło, bo swego czasu organizował takie pokazy właśnie złych filmów. Widziałem go też na dużych ekranach, bo zdarzało się, że robił pokazy tego filmu w różnych knajpach. I powiem ci, że przychodzili różni ludzie, nie tylko tacy fanatycy złego kina, ale pojawiali się nawet starsi ludzie, tak po 50, którzy pamiętali ten film z czasów właśnie VHS, sobie przyszli go odświeżyć. To w ogóle był jakiś taki fenomen. Bo to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja nie wiem, czy on dostał... tak jak wyczytałem na Wikipedii, że ten polski dystrybutor Demel wypuścił to na VHS-ach i... Poczekaj, bo wiesz co, przerwę na chwilę, bo... O kurwa, może być głośno, muszę zamknąć okno, stary, umrę, bo tutaj właśnie wodociągi podjechały, bo jakaś awaria jest. No, dobra, to znaczy, dobra, jeszcze raz zacznijmy. Tak, że polski dystrybutor Demel prawdopodobnie jako jedyny wykupił prawa do tego filmu, do dystrybucji na VHS-ie i on przez wiele lat był chyba jedynie dostępny w Polsce, bo jak sobie sprawdzałem gdzieś tam już parę lat temu i szukałem o tym informacji, to on dopiero doczekał się release'u w 2004 roku na DVD w Stanach, więc kurczę, czy nawet w Stanach, czy może w Wielkiej Brytanii, już teraz nie pamiętam, ale no to był taki fenomen, że film, który poza granicami Polski praktycznie nieznany, okazał się w Polsce takim bardzo kultowym filmem. Bardzo, bardzo możliwe. Może słuchaczom przybliżę, o czym jest ten film, bo plakat, który mamy policjanta z mieczem samurajskim i odciętą głową, taką wielką odznaką Samurai Cup, sugeruje, że tutaj policjant morduje i tym w ogóle zasugerował się też w pierwszym podcaście Maniac Cup Szymas, że mówił o Robercie Zdarze i mówił, że tam powtórzył rolę w Samurai Cup, a tak nie jest. Ale plakat jest, znaczy okładka jest myląca. Opis filmu z okładki VHS. Katana, gang amerykańskich Japończyków zajmuje się wszystkim możliwym rodzajami działalności przestępczej. Plany realizuje bezwzględnie eliminując wszystkich swoich konkurentów. Gwarancją milczenia jest śmierć. Policja w Los Angeles nie może znaleźć żadnych dowodów obciążających. Tylko jeden człowiek jest w stanie ich powstrzymać. To Joe Marshall, gliniarz samuraj. Zna techniki walk wschodu i zwyczaje Azjatów. Fala przemocy, jaką stosuje gang, zmusza policję do zastosowania środków nadzwyczajnych. Od tej chwili glina samuraj ma wolną rękę. Kto wygra w tej walce? No i tutaj właściwie streścili nam całą fabułę filmu. Może poza zakończeniem. Bo ten film jest bardzo prosty. Wiesz co, jeszcze ci powiem jedną ciekawostkę na temat tej okładki, bo to jest ciekawa historia. Kojarzysz takiego autora komiksów Tadeusza Baranowskiego? Skąd się bierze woda sodowa i nie tylko? Taka komiksowa, kolorowa kreska, na przykład Podróże smokiem Diplodokiem, czy tam coś tam, Antresolka profesora Nerwosolka. To są lata 80. No to on robił tą okładkę do tej kasety. Nie, nie. No. No tak. Nie. Tam jest odcięta głowa w pewnym momencie. Ja nie mam tego pokazanego, ale jest kataną odcinana głowa. I no to może, nie wiem, Baranowski obejrzał 20 minut filmu i stwierdził, że no dobra, to zrobimy coś takiego. Natomiast policjant nawet nie przypomina Marszala, bo ma krótkie włosy. Okej. Okay. No tak, no tutaj się no, trudno się nie zgodzić, bo przecież ten film zaczyna się właśnie sceną pościgu, która jest katastrofalna. Oni najpierw śledzą ciężarówkę, furgonetkę z narkotykami i gubią ją na prostej drodze, nie? To tak wyglądało, że i śledzą, jedziemy za nimi, mówią do dziewczyny z helikoptera, hej, zwróć uwagę na łódkę. Ona mówi, ale tu jest 40 łódek, nie? A, no dobra, to śledź samochód. I mają z nią kontakt radiowy i w pewnym momencie, hej, gdzie oni są? A ci zdążyli, wiesz, zrobić deal narkotykowy, tamci na łódce odpłynąć z pieniędzmi, ci sobie przynieść narkotyki do furgonetki i pojechać. Ale ta scena ma jeden plus i to jest płonący człowiek. Bo oczywiście na końcu samochód wybucha, uderza w jakąś tam, nie wiem, wał z piasku i zapala się i wychodzi w płonący człowiek. A musisz wiedzieć, że jest taka jakaś lista nieformalna. Która, że złe filmy, żeby być dobre, muszą mieć pewne elementy. I jednym z nich jest na przykład, że jeżeli w filmie jest karzeł, to jest dobry film. Jeżeli jest w filmie płonący człowiek, to jest dobry film. Więc tutaj mamy na dzień dobry płonącego człowieka, którego gaszą kocem i gaśnicą. I. No i. No nie, no to nie jest dobra scena, ale po prostu tak jest tak zła, że aż człowiek, znaczy, no wie, rozumiem cię, twoje znużenie. No ja widziałem ten film kilka razy i ja no bawiłem się już dobrze, może też jakieś spaczenie następuje w mózgu. Tam, wiesz, jest, no, one są specyficzne. O penisie jego, tym czarnym i czarnej dupie. No. Nie, no spokojnie, możesz bluźnić. No było tak. A co ci imponuje? Jumbo Jet? Ona wolę większych. A mówi, że powiększałem tego penisa. No, są ładne dziewczyny. one nie są podbite jeszcze nawet przez lektora. Zauważyłeś, że lektor nawet trochę tam stopuje pewne rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy się wsłuchiwałeś w to, ale... Aha. Ja czytałem, że tutaj taka dziwna sytuacja była, bo reżyser i scenarzysta Amir Shirvan, to jest jakiś tam Irańczyk, nakręcił ten film, ale nie udało mu się ściągnąć obsady do nagrania głosów, dubbingu, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale wszystko dzieje się w dzień, bo nie było ich stać na lampy. Bohaterowie grali w własnych ubraniach, jeździli własnymi samochodami i jak nagrywał kilka miesięcy później ten dźwięk, no to już nie mógł zebrać obsady i on podkładał swój głos do kilku postaci. Ja mam takie wrażenie, że chyba Murzyna zdubbingował w pocałości, bo jak oni... on się powtarza i to jest tak perfidnie wygląda, że on dwa razy tą samą kwestię mówi, tak jakby jemu w ogóle ten montaż dźwięku już nie poszedł i nie uciął na przykład kwestii, którą powinien powiedzieć raz, powiedział dwa razy. Tam akurat właśnie przy tym pościgu, że Joe, musimy mu pomóc, bo on płonie. I zróbmy coś. Później znowu, zróbmy coś. No. Chodźmy świętować. Tak, ale zauważyłeś jeszcze, to jest taki wyjątek, że mamy zupełnie innego komisarza policji, który tam może nawet trochę na nich drze morda, ale generalnie się z nimi zgadza i pozwala im działać. Zawsze tak jakoś przy... akurat zwróciłeś się na to uwagę przy... Ja jestem na świeżo po przesłuchaniu, tak, od początku. Jestem na świeżo po przesłuchaniu podcastów o Maniac Cup i tam zwracacie uwagę, że jest, a właściwie Szymas zwraca uwagę, że jest przerysowany komisarz. I że ty mówisz, wszyscy tacy policjanci byli, że był czarnoskóry, sfrustrowany szef, który dar mordę na swoich podwładnych. A tutaj jest tak troszeczkę w inną stronę poprowadzone to wszystko. Bo komisarz, no tak, ale później jak oni wychodzą, to się cieszy, uśmiecha się, tam jak go ten Murzyn pocałował w czoło. No. Z tym palcem jeszcze tak z 5 sekund stał na te drzwi. Tak, tak. No, była ta scena. Aha. No walki są, tak jak wspomniałeś, walki są, jest ich dużo i są trochę toporne. No widać we wszystkim brak pieniędzy, nie? Tam masz wrażenie, że oni zatrudnili jakichś bezdomnych z ulicy, którzy robią za tych gangsterów, bo jak patrzysz na ich twarze, to znaczy, no to ciężko mieć jakiekolwiek inne wrażenie, no nie? No, no. Tak. Znaczy tam takie, wiesz, jak ich napadli pod restauracją, to postać, ten Yamashita, tak, co gra go Robert Zdar, wyciąga Uzi i zaczyna strzelać, to tam mają... Tak, ja w ogóle już ten magazynek nie kończy. I oddala się w takim dymie jeszcze, tak widziałeś, jeszcze stał, popatrzył się na nich i tak uciekł. No i właśnie, jest Robert Zdar, kultowy aktor tych filmów wszystkich klasy B i on jest, no może poza tym bohaterem Samurai Cupem, no to on jest taką wisienką na torcie, bo facet jest, nie wiem czy on sobie zdawał sprawę, że gra w takim gównie, myślę, że zdawał sobie sprawę, ale w ogóle zachowuje kamienną twarz i no jest wali takie miny, ja po prostu tam umieram jak go widzę. Nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie, że jego mimika i to spojrzenie i taki zbolały, a jednocześnie wyrażający jakąś wrogość, a później jak oni walczą w ogóle na te katany na samym końcu i jak oni tam się siłują i te ich miny takie, wiesz, udające, że wysiłek. Kojarzysz to? Tą ostatnią scenę? I jak on... I popełnia seppuku i wbija sobie miecz, to są po prostu... Ja lałem, to jest najlepsza rola Roberta Zdara. I to cię... Z peruką. Bo to jest peruka. Matt Hannon. W ogóle wiesz, że on, wiesz kim on był? On był ochroniarzem i chyba dublerem Stallona. Nie wiem czy jestem, na pewno był ochroniarzem Stallona w latach 80. A później chyba też go dublował w jakichś tam scenach. I on miał te bujne, długie włosy. Nie wiem, czy to zapuszczał do Rambo, bo akurat Rambo jest 89-90 rok jakoś tak kręcone. Rambo 3. I tam Stallone ma takie dłuższe włosy, nie? I później był kręcony w 90-91 właśnie Samurai Cop i on po tym filmie obciął włosy, po czym się okazało, że muszą zrobić dokrętki i on musiał się zgodzić na perukę i te sceny, gdzie on ma na tych swoich włosach tą czapeczkę, są takie sceny, nie? Że ta czapka wygląda tak żałośnie, to są właśnie kręcone z peruką. Nie. No, jest pocieszny i też no ma niesamowity sposób podrywania kobiet. No tak omówiliśmy pokrótce film. On ciężko mówić o nim, nie wiem, w inny sposób niż że to jest zły film, ale pocieszny i daje radość, nie? Bo znaczy to się opaje za głowę w ogóle, ja go widziałem parę razy z piwkiem w dłoni i zawsze powodował salwy śmiechu. Na przykład jak on jest u tej córki właścicielki restauracji i ona ma na ścianie głowę lwa. Kojarzysz? Widziałeś tą głowę lwa? No to kurczę, wiesz co, ja ci to otworzę, postaram się tutaj znaleźć to, wyślę ci to, żebyś zobaczył, bo... Okej. Okay. Wysłałem ci, zobacz sobie, Jestem ciekawy twojej reakcji. Dobra, spokojnie. No. Pojechali do niego, nie? Ale zastanawiasz się, skąd jest taki fenomen tych złych filmów, że są te poskazy, ludzie idą to oglądać i mimo, że jest wiele nowych filmów, lepszych filmów, czy to jest tylko właśnie ten element, jakiś tam tęsknoty za tymi latami, czy można autentycznie czerpać radość z oglądania tego? No ja, mnie się wydaje, że wiesz, że w pewnym momencie nastąpiło już znudzenie tymi wszystkimi filmami klasy A, bo no nie ma co się oszukiwać, no to nigdy nie ma, te dwie klasy nigdy nie będą sobie ze sobą, nie będą mogły ze sobą konkurować. Nie mają startu z budżetami, no nie, ale wychodzi często tak, że idziesz na przykład na nowego Aliena, no nie, do kina i wychodzisz i jesteś zdegustowany, nie podobało ci się, mimo że ten film miał świetne efekty, miał dobrych aktorów, tam wszystko grało tak naprawdę, no wyglądało to naprawdę pięknie, było trochę obcego na samym końcu, ale wychodzisz i jesteś niezadowolony z tego, natomiast idziesz na pokaz, no nie wiem, Samurai Cop czy jakiegoś tam Karła, czy no ciężko mi teraz z głowy sobie przypomnieć, ale no nie wiem, Czarna Lalka z Piekła Rodem, czy Tureckie Gwiezdne Wojny. Idziesz, siadasz i się dobrze bawisz, wychodzisz i wiesz, ten film był kurwa do dupy, to było straszne, to obejrzałeś, że tam nic nie grało, począwszy od montażu, poprzez dialogi, ci aktorzy to się patrzyli w kamerę i czekali tylko, żeby powiedzieli im akcja i zaczęli grać. Ale wychodzisz i się dobrze bawiłeś. I mnie się wydaje, że ludzie po prostu mają teraz tyle filmów, tyle seriali, taki dostęp do dobrych mediów, tak? Do dobrych filmów właśnie, do dobrych produkcji wartościowych. Nie tylko tych najnowszych, ale tych starszych. Jest dostęp no niesamowity, że po prostu są znużeni. Nastąpiło coś, co Ciężko wyjaśnić, bo podejrzewam, że oni nadal będą lubili dobre filmy, pójdą do kina na kolejny dobry film, na przykład na Mroczną Wieżę, ale w wolnej chwili sobie chętnie odpalą właśnie takie gówinko. Ja tak robię na przykład, tak mówię po sobie, że ja tak czuję, że ja przeżyłem w pewnym momencie chyba znudzenie tym mainstreamem i całkiem dobrze bawię się oglądając no gówna. Wiesz co, jak były robione pokazy, tutaj taką mieliśmy klubokawiarnię w Fabianicach, piętro niżej i to było normalny dzień w niedzielę, puszczane były filmy o 20, to zjawiało się dużo przypadkowych ludzi, którzy zostawali tam, bo dużo młodych przychodziło, nie? Dużo młodszych ode mnie, o 10 lat młodszych ode mnie nawet. No raczej pełnoletni byli. I rzeczywiście zostawali, się dobrze bawili. Szczególnie na przykład jak był pokaz Halloweenowy, no to był full, był komplet, tam było kilkadziesiąt osób. Różnie, wiesz, z niedzielą jest różnie, bo to właśnie te pokazy były w niedzielę, natomiast nie, przychodzili, to nie byli tylko grono znajomych, to nie byli krewni i znajomi Królika, tylko rzeczywiście przychodzili ludzie i bawili się. I to było, filmy z Hongkongu były puszczane, były puszczane horrory, był właśnie puszczany Samurai Cup i przychodzili, się bawili, także, i to też byli też starsi ludzie, to byli ludzie, to były takie, których kojarzyłem z twarzy, bo tam się przewidzieli po tych pokazach. No to przychodzili sobie o 19, pan sobie jedno, drugie, trzecie piwko, pani sobie jakąś tam kawkę, ciasto i sobie siedzieli do 22, oglądali te... No, przykro mi, trochę mnie to boli. Nie, no ja wiem, to... Ja wiesz, za czwartym razem będziesz kochał ten film, mówię ci, także... Jak będziesz go bognie pokazywał, to... No, no to dzięki... No. No tak, oni zbierali pieniądze na Kickstarterze i tam były takie jakieś takie progi, że przy tych najwyższych to można było wystąpić w tym filmie. Oprócz tego, że na przykład wiesz, na liście płac wychodziło twoje nazwisko tam przy jakichś tam niższych donacjach, to z tego co się zorientowałem, można było na przykład bohaterowi dać swoje imię za jakieś tam kwoty, no a te najwyższe progi to były właśnie takie, że mogłeś wystąpić w filmie. Słuchaj, Mando, to się może umówimy na drugi seans Samurai Cop 2. No dobra, no to jesteśmy umówieni. Wiedzę, że tam na plakacie jakieś ninja są, to widzisz, to jeszcze to akurat wspominałeś ninja, to będziesz miał. Nie. No dobra. A jeszcze, wiesz co, jeszcze jedną rzecz wspomnę. Ja mam takie... jeszcze takie jedno przemyślenie. No bo ja takich filmów, tak jak ty, dużo oglądałem. Ja trochę później, no bo jestem ciut młodszy od ciebie. Natomiast też bardzo dużo takich filmów oglądałem. I byłem, no kurczę, chyba normalnym dzieckiem. Ale... jak dorastałem, to byłem strasznie zdziwiony, że policja nie strzela do ludzi. Rozumiem, że wiesz, że w ogóle że w ogóle jak już to prawdziwe życie zacząłem ogarniać i tam takie poznawać świat, to nie rozumiałem tego, że hej, zaraz, dlaczego nie strzelają, nie? Bo przecież w tych wszystkich filmach to tam, kurde, no pierwsze co to wyciągali pistolety i strzelali z kapiszonów, nie? No się okazało, że jednak, nie wiem, czy ty też tak poznawałeś świat z takimi zdziwieniami, nie? Czy nie, ale... No. Tak. No. Tak było. Także, no, takim radosnym akcentem kończmy. Dzięki serdeczne za rozmowę, było bardzo przyjemnie. Liczę, że się jeszcze usłyszymy na falach brzucha wieloryba. No, na przykład. Dobra, dzięki serdeczne. Do usłyszenia.